بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا والمرسلات عرفا سورة المرسلات دا مكي سورة دي نازل شو دي ورستو سورة الهمزنة او مخكي سورة قافنا ترتیب قرآنی کی وا او یایم نمبر صورت دے او ترتیب نزولی کی دری دیرشم نمبر صورت دے دری دیرشم عرب دری صورت دا ما قبر سردار مخ کی آیات کی مخ کی صورت کی اللہ تعالی حالات دا منکرین بیان کل مختصر پدی آیات کی اللہ تعالی افعال قبیحہ ذکر کئی پا کثرت سرا اقوال قبیحہ دا منکرین غلط او قبیح پلیت اقوال اللہ تعالی ذکر کئی داغی دویم ربط دما قبل سردار مخ کی آیتون کی اللہ تعالی بیان دا قیامتو کا بغیر دا دلائلو نا نو دی صورت کی اللہ تعالی دا قیامت ذکر کئی پا دلائلو سر پا دی صورت کی اللہ تعالی دا قیامت بیان کئی پا دلائلو سر دعوی دا صورت دا اثبات القیام بی دلال اللہ تعالی وی دا قیامت برا جی دا دلیل لے پی دا دلیل لے پی دا دلیل لے پی پا دی صورت کی و دا غیر پارا دلائل بیانی والمرسلات عرفا قسم دے پا غا ہواگانو باننی والمرسلات عرفا قسم دے په هواگانو باندې چې چلولې شي عرفن په نرمۍ باندې هواگان چې چلیږي نرمې نرمې هواگانې نو قسم دے په هغې باندې فالعاصفات عصفا نو قسم دے په هغه هواگانو باندې چې ماتول کوي عصفن په ماتولو سره والناشرات نشرا او قسم دے په هغه هواگانو باندې چې خورول کوي په خورولو سره فالفارقات فرقا نو جدا کون کی پا جدا کولو سرا فالملقیات ذکرا اور رالیگون کی ری وحی لرا راغرزون کی ری وحی لرا یو قول لمپسرین دارے چی دا سپت دیر پار دا ہواگانو والمرسلات عرفا اگا ہواگانی چی اگا چلی گی پا نرمی سرا نو عرفان پا مانا دا نرمی سرا دے دویم قول لمپسرین دارے چی دا سپت دیر پار دا ملائکو را پیغمبران دا پارا او اصل عبارت د سره والنفوس المرسلات عرفا قسم دی په غنفسونو باندې ار مرسلات چې غره لګل شي دي عرفن په امر بالمعروف او نهي عن المنکر سره عرفن بیا دوه معنی دي یا عرف چې په معنا د معروف سره دي او امر او نواهي او یا عرف چې په معنا د متتافع سره والمرسلات عرفا قسم دی په ملائکه او پیغمبرانو باندې چې غره لګل شي دي عرفن پا معروف سرا یعنی پا امر بالمعروف او پا نهی عن المنکر سرا یا عرفان یعنی متتابعا قسم دے پا ملائکو بانی پا پیغمبرانو بانی چرا لگلے شو دی پر لبسی یو بل پسی پیغمبران اللہ تعالی را لگلے دی فالعاصفات عصفا ان قسم دے پا هواگانو بانی چی ماتون کی دی پا ماتولو سرا هواگانی تیزی راشی نو آغا اوونی چرا آغا حلاک کی یا دا سپت دے رپار دا ملائکو قسم دے پاغه ملائکه باندې چالاکه اون کینی مکذبین دره عصبن په هلاکول سره یا دا صفت دے پاره د رسولانو نو قسم دے پاغه پیغمبرانو باندې چغه ماتوی دلائل د باطل خلکو د باطل خلکو حجتونو دلائل باطلې ون ناشرات نشرا دا صفت دے هغه هواگان چې خوري وریزلر په خورول سره یا صفت دے ملائکو هغه ملائکه باندې قسم دے چغه بارانونو رحمتونو د الله تعالی خوري یا ون ناشرات نشرا قسم دے پاغا پیغمبران مانی چرا لے گلے شوی دی او خوری دین دا اللہ تعالی پا خورا ولو سرا اللہ تعالی دین خوری فالفارقات فرقا نو قسم دے پاغا هواگان مانی چی جدا کئی وریز لازا یو بلنا یا قسم دے پاغا ملائکو باندی او پاغا پیغمبران باندی چی اغا حق و باطل جدا کئی دا غی پامین کی جدا والی راولی فالملقیات ذکرا کدا سپت شی دا پارا دا ملائکو را پارا سپت شی نو د ذکر نو مراد چیرې وحی ده نو دغه ملائک چې رالیږي راوړي وحی لره دغه پیغمبران چې راوړي وحی لره او کله صفت شي د پاره د هواګانو نو فل ملقیات ذکرن ذکر پر راضی په معنی د باران سره رالیږي هغه راغورځي باران لره عذرن او نذرا عذرن د پاره د عذر پیش کولو او نذرن او د پاره د یره ورکولو الله تعالی د خپل کتاب ول راولیږي دا قرآن کریم دا وحی ولی را لیگی دا پارا دی چی خلکو عذرونا دفع کی او دیر پارا چی خلکو لیر ور کی حضرن او نظر انما تو عذون لواقع دا وست جواب قسم دی یقینا هغه چې ستاسو سره وعده کړي شي لواقع خامخا واقع کیدون کړي قیامت برازي فایذن نجوم تو مست وس الله تعالی ذکر کوي بعض حالات او تفصيلات انما توعدون لواقع دا غي بعض حالات الله تعالی بیانې فایذن نجوم تو مست نو کله چې ستوري بینور شي دا ستوري چې یو سره نه کوي د رڼا به ختم شي وس دا به تور شي دا براو جوړيږي تو مست دوی معنا په سری نه کړی دا اذن نجوم تو مست کله چې نو کله چې ستوري بینور شي او راو جوړيږي ختم بشي و اذن سما او پرجت او کله چې اسمان کولاو کړل شي په دې کې و دروازې دروازې وشي دا اذن سماون پترت اذن سماون شقت دروازې په دې کې جوړ شي نو بیا و د اسمان راو ورديږي و ازل جبال و نصفت او کل چه غرون اوال و زولشی دا غرون با ختم کلش و ازل رسول او قطت او کل چه دا رسولان راجم کلشی یعنی پا وقت مقرر رکی و پیغمبران راجم کلشی لی ای یوم اجلت کمی ورزی تا ورستو کلشی و دیدیو لی یوم الپسلی اغا ورزی دا جدائی تا لی یوم الپسلی ورزی دا پیسلی تا دا یوم الپسل چیره دا قیامت پا ورزو کی دا قیامت دا ورزو پا نمونو کی اونم دی و ما ادراک ما یوم الپس او سشی پوی در کړی تا ته چې یو مول پسل د پیسې ورسته ده ویل یو مزل المکذبین هلاکت او تباہی د پد اورد باندې د پاره د تکذیب کوونکو چې چا د الله تعالی دین دروغجن ګڼل دي نو د قیامت پر ورځ د غیر پاره تباہی او هلاکت دغه تبادی الم نه لکل اولین تخویب دنیوی الله تعالی ذکر کړي د مکذبین له الم نه لکل اولین ای اولین دی هلاکړې مونږه مخکینی دروغجن خلق الاولین اغه مخکینی خلق کله الله تعالی دین دروغجن ګڼل دي ثم نوت بهم الاخرین او بیا راولو په دې پسې ورستنی خلق ای ولی مونږه بیا ورستنی خلق دني توا کړی اولین نو مراد قوم د نوح علی السلام عادیان سمودیان الله تعالی توا کړل نو د اخرین نو مراد چیرې اغه مشرکین مکه اغه الله تعالی توا کړل پاغي باندې الله تعالی قهر راوست او دغه سي جنگ بدر کې وټکولې شول کذالک نفعل بالمجرمین دغه سی کار کومنګل مجرمانو سره الله تعالی وي د مجرمانو سره دغه کار کینو دغه وهل ټکول دی بس دغه بو سره کې ویل یوم ذل المکذبین تبای د پد اورد باندې د پاره ته تکذیب کوونکو الم نخلقکم مم ما امهین دی ته وی دلیل عقلی نفسی تبر خپل ځان کی تر خپل ځان کې ته سوچ پکرو کې تر څه شینه پیدا شوی او څنګه ته پیدا شوی الم نخلقکم ای ولی نه پیدا کړی مونږ تاسو مم ما امهین دغه وبوس پکونه مهین دنیا مراد چیرے مائی مہین نمراد اغا نطفتی مراد دا چی انسان داغین کرکا و نفرت داغین کئی فجعلناہو فی قرار مکین نو حسار کری دی منگ داغو بولا را فی قرار مکین پا غزیر قراری مضبوط کی ازینا مراد رحیم تی مراد دے پاگی کچرے دا پا قراری عمومی او مضبوط الہ قدر معلوم تر داغ نیٹی مقراری پوری دشپگو میاشت نواخلا تر د نهو میاشتو پوری عام عادت د زنانو چیره اغا نه میاشتی کله کله پاگی که تپاوت راجی پا اعتبار دا عادت د زنانو سره او پا اعتبار دا عرف سره الا قدر این معلوم تر دا نیتی مقرر پوری فقدر نا فنعم القادرون نو قدرت لرو منگا فنعم القادرون نو دیر خو قدرت لرون کی منگا بس انسان چیره الله تعالی دا غی اندازه کری دا وقت دا پیدایش دا غی سره دا غی حالات سری دا و بدبخت یو کدا و دا و نیک بختی دا ټول چره تقدیرات الله تعالی ته معلوم دي دا ټول اندازي الله تعالی کړی دي ویل یوم ذل المکذبین تبعید په دا ورځ باندې د پاره د تکذیب کوونکو الم نجعل الارض کفاتا وس الله تعالی ذکر کوي نور دلائل دا ټول دلائل دي لپاره دا باس بعد الموت څنګه الله تعالی ته پیدا کړی دي زمکه ته وګوره الم نجعل الارض ای ورنه د ګردولی مونږ رازمکه کفاتن را غونډون کی احیان جندولره و اموات او مړولره د زمکه ته وګوره په دې کې څومره ژوندۍ خلق دی په دې کې څومره مړه پراته دي وجعلنا فیها رواسیا او جوړ کړی دی مونږ په دغه زمکه کې رواسیا غرونه پاخه مضبوط غرونه او پی حاله په ذکر شو دی په دې کې مې ته نقطه ویلی دا غرونه چې دی من فوقها په بل کې راغله دا غرونه چې دی په دې زمکه کې دننه ورننه وتی دي او پاتخ کاری هم د دې مثال دا سره لکه میخ چې ورټک والی شپې او دیوال کې نیم ښکاری او نیم چریخ کته ورغلی وجعلنا فیها رواسیا او جوړ کړی دی مونږ په دغه ځمکه کې رواسیا غرونه شام خاتین دنګ دنګ لوړ لوړ اوچت اوچت واسقیناکم ماء فراتا او سکول دی مونږ په تاسو باندې ماء او فراتن خوږی خوږی الله تعالی وایي داسې وبته سوسکی چې هغه تاسو تند ماتی مان فراتا دا سی اوبری چا غتن دا ماتای خوگی دی ویل یو مزیل المکذبین تبایی دا پدا غرز بانی دا پارا تکذیب کون کو چی دا اللہ تعالی دین در حجن گنی ان تلقو لار شی الا ما کنتم بیهی تکذبون اغسیس تا چی تاسو دا غی تکذیب کاو قیامت کی واللہ تعالی و توی دید ایک پای بارت کی تقدیر دی یقال لهم دا غمون کرین تور قیامت پر رد بانی ویل چی لار شی الا ما غسطا بیهی کنتم بیهی تکذبون چی غتاسو در حجن گنا اسو تور شی چرت لارشی ان تلقو لارشی الى ذلن اغسوری تا زی سلاسی شعبن چاگر دره و سانگو والده دی مانسر پا دی وانی بزان پویه کئی مفسرینو لکلی دی دی مطلب داره چی دا جهنم چی دا دیر دی جوش کئی نو کله چې دا جوش کوي نو په زور باندې به خپل لوګی راو باسي کله چې په جوش باندې لوګی راوځي نو یو طرف ته بل طرف ته ولاړ شي زی سلاسی شعبن درې حصے به شي دغه لوګی مثلث شکل به د هغې نه جوړ شي زی سلاسی شعبین اغا دری و سنگو والا لازولین دری برخو والا لازولین ندی داغ سوری ورکون که ولا یغنی من اللهم او نو پیدا ورکی دی تر شغلو دا اور نا اللہ تلاوی چی کما دا جهنم نا چی کم لگی خیجی او پاگی که کم سوری دی نو اغا سوری ندی چی تا تا آرام در کی او یا چی تا پیدا در کی دی جهنم دا لمبو نا انها ترمی یقینا داغ اور دا جهنم ویشتل کی بشارارین پاگ بسر کو بانی کل قصر پشاند بنگلو بانی د جهنم اور سپرغی چې کوم دی سپرغی او تخلقوی او بسر کې او تخلقوی هغه به دومره بسر کې ولې لکه لوی بنگلو پسند کی غټ غټی بنگلو پسند کی په لوی والی په غټوالی کې پسند بنگلو باندې او رنگ به څنګه کان نه جمالتون سپ گوی کې هغه وخان دی به مهارا یا سپرون مان زیړ زیړ وخان دی او یا چرې سپرون په مانا د تور سره او یا خالی به مهارا الله تعالی وی د جهنم سپرغی اغا پرنګ کې داسې ده لکه زیړ اوخ چره دغه سیده او غټوالی څومره دی لکه یو غټه بنگله چره دومره صرف د جهنم سپرغی دی معمولی هغه سپرغی به سر کې چې دي ویل یو مجدل المکذبین هلاکت دی په دغه ورځ باندې د پاره تکذیب کوونکو چې د الله تعالی دین دروژن ګني ها دا یوم لا ینطقون دا داسې ورځ چې څوک به خبرې نشي کولی ولا یؤذن لهم او اجازت به نشي ورکېدلی دی ته په یعتذرون چې دوی باندې وکړي الله تعالی د الله د ډیر د قیامت د هیبت ته وجنه څوک به خبرې نشي کولای غلی چوب بناسي او چاته به د دې خبرو اجازه تم نه چې تخپل عذر پیش کا تا د الله تعالی دین ولې نه منلې او دا عذرونه او غیره وب کني ویل یوم ذل المکذبین هلاکت او تباہی د په ورځ باندې د پاره تکذیب کوون کج د الله تعالی دین دروژن ګڼلې ها دا یوم الفصل دا غورز د پیسې د جمعناکم الاولین راجم وکوتا سودرا ولاولین مخکینو خلکو درا الله تعالی به وی چې دا مخکینی او رستنی خلق دغه مې راجمه کړی دی پدې کې فاین کان لکم کیدون نو کوي تاسو لپاره څه چل ول د خپل ځان د بچاو لپاره پکیدونی نو چل ولو کوي زما سره ده الله تعالی به وی کته سره خپل ځان د بچاو لپاره څه طریقه معلومی او څه منسوبیر ته معلومی نو هغه وکي ویل یوم ذل المکذبین تباہی او هلاکت ده په دغه ورځ باندې د پاره د دروغجن ګڼونکو چې الله تعالی دین دروغجن ګڼي ان المتقین فی ظلال و عیون